با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم توام ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چنین است وصالش چون است. Oh, سما و باده گلگون و لعبتان چما، اگر فرشته ببیند در افتد در چاه. نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست، ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیا. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، ز خویش حیف بود گر دمی بود آگاه. سما و باده گلگون و لعبتان چما، اگر فرشته ببیند در افتد در چاه. یا نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست، ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه. کسی که آگهی از ذوق عشق جان یا زخیش هیچ بابای گردنی بود آگان یا گردمی و بدا گای بی روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. Thank you. وصل تو کس چو من بد آموز مباد روزی که تو را نبینم آن روز مباد. عشق تو هم نه صبر پیداست نه دل، بی روی تو هم نه عقل برجاست نه دل. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. Thank you. روی تو نه از برجاست نه دل غم که مرا از کوه قاف است نه غم این دل که تو راست سنگ خارا است نه دل یا این غم که مراست کوه قاف است نه غم این دل که تو راست سنگ خارا است نه دل چون کار دلم ز زلف او ماند گره بر هر رگ جان صد آرزو ماند گره امید به گریه بود افسوس آن هم شب وصل در گلو ماند گره چون کار دلم ز زلف او بر هر رگ جان صدا رزو مان گره امید به گریه بود افسوس آن هم شب بس در گلو مان گره امید به گریه بود، افسوس افسوس، آن هم شب بس در گلومان گره. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 120 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در افشاری اجرا شد.